0%. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Udział w unijnym budżecie nie będzie uzależniony od emisji przez dane państwo CO2. To dobra wiadomość dla Polski, mówi doradca prezydenta. Druga osoba, zakażona koronawirusem, zmarła we Włoszech. Zagrożenie lawinowe w Tatrach i w okolicach Babiej Góry, w Beskidach. Unijny budżet nie będzie uwzględniał emisji CO2 przez poszczególne kraje. To bardzo dobra wiadomość dla Polski, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia doradca prezydenta Paweł Sałek. Ustalono to podczas szczytu w Brukseli, a zabiegał o to premier. Unia chce regulować w sposób zasadniczy na najbliższe kilkadziesiąt lat polską gospodarkę i na to trzeba być przygotowany. I pierwszy krok został wczoraj zrobiony dobrze przez pana premiera, który spowodował to, że emisje CO2 nie będą wchodzić do budżetu unijnego. To jest bardzo dobre rozwiązanie, bo to jest pomysł właśnie, w jaki sposób Berlin i Paryż chcą kontrolować naszą gospodarkę. Podczas dwudniowego szczytu nie udało się osiągnąć kompromisu między państwami chcącymi oszczędności w budżecie, a krajami w większym stopniu liczącymi na unijne środki. Druga osoba zakażona koronawirusem zmarła we Włoszech. To kobieta, która była hospitalizowana w Lombardii na północy, gdzie jest tamtejsze ognisko zachorowań. W piątek koło Padwy zmarł 78-letni mężczyzna. W Moskwie coraz więcej obostrzeń sanitarnych. W stolicy Rosji mieszka co najmniej kilkaset tysięcy osób z Azji. Na polecenie mera Siergieja Sobianina objęto ich monitoringiem, a także rozpoczęto dezynfekcję komunikacji publicznej, centrów handlowych, obiektów sportowych i kulturalnych. Pracownicy moskiewskiego metra, lotnisk i dworców sprawdzają dokumenty osób, które pochodzą z krajów azjatyckich, głównie z Chin. Osobom, które przyjechały do Rosji już po wybuchu epidemii koronawirusa, wydaje się polecenie o tymczasowej izolacji, które zobowiązuje do pozostawania przez 14 dni w mieszkaniu lub pokoju hotelowym. Specjalne patrole policjantów i lekarzy kontrolują hotele, kwatery prywatne i akademiki. W samej Moskwie mieszka ponad 12 milionów osób, a w moskiewskiej aglomeracji ponad 20 milionów. Tylko w stolicy do tej pory wydano ponad 2,5 tysiąca postanowień o izolacji, a w całej Rosji pod obserwacją lekarzy jest blisko 13 tysięcy osób, które niedawno przybyły z Chin. Do tej pory w Rosji stwierdzono 2 przypadki zarażenia koronawirusem. Byli to obywatele Chińskiej Republiki Ludowej, którzy po 2-tygodniowej kwarantannie i leczeniu zostali zwolnieni do domów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Drugi stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach i Beskidach. Warunki turystyczne są trudne. Na szlakach leży świeży śnieg, ale pod nim w wielu miejscach jest lód. Miejscami tworzą się głębokie zaspy. Wybierając się w wyższe partie gór, trzeba mieć odpowiednie doświadczenie i sprzęt, raki, czekan, kask i lawinowe ABC. W Beskidach, w partiach szczytowych Babiej Góry, miejscami leży 1,5 metra śniegu. Część szlaków jest nieprzetarta. Wędrówkę utrudnia bardzo silny wiatr. Do jutra włącznie potrwa rekrutacja na płatne 3-miesięczne staże w kancelarii premiera w ramach programu Liderzy Innowacji. Zaproszeni są ludzie w wieku od 16 do 25 lat, zainteresowani nowymi technologiami. Będą pracować nad rozwiązaniami dla administracji, na przykład fiskusa czy służby zdrowia. Szczegóły i formularz można znaleźć na profilu GovTech na Facebooku, mówi szefowa rządowego programu GovTech Polska Justyna Orłowska. Zapraszamy do 23 lutego, można zgłaszać się wypełniając formularz zgłoszeniowy na fanpage'u GovTech Polska. Jedynym warunkiem jest to, aby faktycznie wykazać się najlepszym pomysłem, jak zbliżyć młodzież do tego, do rozwiązywania wyzwań wagi państwowej. Czyli tutaj liczymy też na kreatywność. Na początek trzeba wysłać CV, przedstawić swój pomysł na zachęcenie młodych ludzi do pracy w organizacjach rządowych. Staże są płatne, 3000 zł miesięcznie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają, na zachodzie, północy i w górach będzie mocno wiać, poza tym pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotny deszcz, a na Pogórzu i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W Zakopanem 4 stopnie, w Augustowie 5, w Rzeszowie, Warszawie, Olsztynie, Bydgoszczy i Gdańsku 7, w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Szczecinie 9, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Myśliwiecka 357. Goście. Bela Komoszyńska z zespołu Sorry Boys i Mark Almond. Ona opowie o ostatnich jak do tej pory swoich koncertach, a on o swojej najnowszej płycie Chaos and Dancing Star. Zapraszam dziś na Myśliwiecką 357. Oczywiście od 16 do 19 w Trójce. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy

Alanis Morissette. Pan Paweł napisał, chciałem zobaczyć Alanis w Kanadzie. Nie muszę, bo przyjeżdża do Warszawy. Tak. To jest ta dobra wiadomość. Alanis w Warszawie jeszcze w tym roku. A nowa płyta 1 maja. A to drugi utwór z tego wydawnictwa. Drugi znakomity. Mam nadzieję, że płyta będzie świetna. Niczego więcej jeszcze na razie nie wiem. Nie słuchałem. Alanis, piosenka zatytułowana Smiling. To przy okazji polecam głosowanie na listę, bo ten utwór także w zestawie do głosowania lb3.polskieradio.pl. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy serdecznie i zapraszamy. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? A właściwie wszystko tak jak zwykle. A, bo tydzień temu nas nie było, prawda? Byliśmy w Szklarskiej. No to dzisiaj z Warszawy. Nie mamy gości, że tak powiem. Cały zestaw płyt czeka na odpalenie. Mam nadzieję, że będzie pięknie do godziny 13, a na stronie internetowej polskieradio.pl/trójka odnajdą Państwo cały zestaw muzyki. No i niewywoływani do tablicy już Państwo piszą marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Zadymka. Mariusz Owczarek jest tam i we wtorek między 15 a 16 będzie specjalna audycja prowadzona przez Mariusza, a 29 w sobotę od 0 do 2 specjalne wydanie audycji mało obiektywnie dotyczące festiwalu. To oczywiście Mariusz Owczarek. No i od razu mamy dla Państwa w związku z tym zaproszenia na 24, czyli pojutrze. To będzie klub Klimat, Maria Wajdzik Quartet. Inni wykonawcy także, polecam Państwu, wszystko odnajdą Państwo w internecie i na naszych stronach. I na 25 na galę polskiego jazzu Krzesimir Dębski, Oleś Brothers, Kostka Brothers i wielu jeszcze innych wykonawców. Mamy te zaproszenia, Ola przy telefonie 2 2 7 3. To już teraz to załatwiamy. Zadymka bielsko-biała, polecamy, Mariusz Owczarek jest tam naszym wysłannikiem. Radio Kalifornia, bardzo bogate, trochę klasyki, trochę nowych płyt, tak, bo sporo nowości, sypie się prawie tak jak śnieg w Jakuszycach. Będzie sałatka włosko-francuska, dobrego odbioru życzę. Paweł obcina czereśnie, to znaczy dokładnie obcina gałęzie czereśni w ogrodzie z markowaniem w tle. A u nas kminiak. Dzisiaj widziano mnie z tobą, o nas mówiono. Wróżono nam i życzono takie tamże kolorowo. Do słowa słowo, od słowa słowo. Cudownie. I spotykano nas razem, to nie przypadek. Myślałam lekko zuchwale o tym, co będzie dalej. Że nasze razem może na stałe. Poważnie. Chłopaku, dokąd tak pędzisz? Kto będzie następny? Ile w niej będzie mnie? Chłopaku, dokąd tak biegniesz? Z kim jutro będziesz? Na dobre i na złe. Jutro potęsknię za tobą, może chwilowo. Pogadam sobie ze sobą, takie tam nie kolorowo. Od słowa słowo, do słowa słowo. Odwrotnie. Chłopaku, dokąd tak pędzisz? właśnie chłopaku, kminek, nowa piosenka, to właśnie taki utwór, który dostałem wczoraj, więc od razu się nim dzielę. Nowa płyta pana, który kiedyś występował w grupie Chicago. Ciekawe, czy rozpoznają państwo ten głos. Across the bed, the only reason that I wake up again. She's a sugar smack, the coffee black that gives my morning a mood. Oh, fly or fall, sink or sail, she's a part that tips the scale. I'm walking on the water again. No, it doesn't take much. The world spins to a touch. She takes tragic, walks a magic, turns life back into a wonderful day. Everything means nothing if without her love, and she's a long time coming, my wonderful day. Yeah. I've been on a time or two or three to take the beautiful and magnify the tiniest flaw. If there's a seed of doubt, she weeds it out. Will I see the sun again? Oh, yeah. No, it doesn't take much. The world spins to a touch. Like the canvas away in her brush. Works her magic, turns life back into a wonderful day. Everything means nothing without her love, and she's a long time coming, my wonderful day. She takes the tragic and works her magic, turns life back into a wonderful day. Everything means nothing without her love, and she's a long time. Jason Szef, już teraz sam dla siebie szefem. Jego nowa płyta, a piosenka zatytułowana Wonderful Day, i takiego dnia państwu życzę. Pani Beata pyta, co dzisiaj na obiad u pana Pawła. Pan Paweł napisał, że rosół z makaronem, jutro będą z tego flaki, a będą też smażone dzwonka karpia z frytkami i surówką z kiszonej kapusty, bo trzeba jeść kiszonki. No i bardzo dobrze. Tak czekaliśmy, a to już za tydzień nowa płyta Jamesa Taylora. Then that's got shall get, then that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news.

Steely Dan, Two Against Nature. To właśnie kacka z kalendarza, bo 29 lutego, czyli za tydzień, rok przestępny, będzie 20 lat od wydania tej płyty. Steely Dan, Two Against Nature. We Francji okazuje się jest tłusty wtorek i to jest ten przed środą popielcową, czyli w najbliższy wtorek i wszyscy tam wtedy wcinają naleśniki. Każdy region ma swój przepis. Są na bazie mąki gryczanej, gdzie indziej można z mąką pszenną, mlekiem lub bez. Smacznego. 40 lat temu, za kilka dni będzie 40-lecie, ukazała się ta następna płyta, która już się kręci. No i okazuje się, że Bob Seger w 40-lecie wydania płyty Against the Wind umieścił nowy wideoklip do piosenki tytułowej. Proszę sobie poszukać. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely. She was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owed. Myself searching, searching for shelter again and again. Against the wind, little something against the wind. I found myself seeking shelter against the wind. Against the wind. running against the wind. I'm still running against the wind. Wiatr Against the Wind, za kilka dni 40-lecie wydania tej płyty Bob Seger and the Silver Bullet Band, i wyczytałem dopiero dzisiaj, że to jest jedyny album Boba Segera, który był na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu. Takie rzeczy się zdarzają. A państwo Dorota i Jacek dzisiaj biorą ślub kameralny dla 30 osób. Wszystkiego najlepszego życzymy, no i w takim razie dla państwa Pajda Chleba, czyli zespół Bread. Lost and all alone, I always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day. My tears get in the way, and I need you back to stay. I wander through the night, find the words to make it right. All I want is just the way it used to be. If you're here close to me, I've got to make you see that I'm lost. Jedna z moich ulubionych Pajd Chleba, zespół Bread i Lost Without Your Love, za 18 minut południe. I read it in town in the melancholy news. one-page story is our love is through. The hand of time is cold, I can't stand to hear the truth. Somehow I won't believe it till I've heard it from you. There's no time for talk, and there's no place for tears. Time for talk, nie ma co gadać. Właśnie sobota bez Michaela McDonalda, nawet gościnnie u Christophera Crossa jest stracona. Za 14.12 to jeszcze Karla Bonow. Lights were bright, and we'd been up many an hour. And all through my brain came everything of home and its warm and fire. And home sings me a sweet. Life there has its own ways to fly over the mountain. Now I'm standing still. Cities of time and night. The trains come and go, but inside your Chicago will soon be a fight. And home sings me out sweet things. My life there has its own wings to fly over the mountains. Lights were bright, but soon the sun came through the trees. Around the next bend, the flowers were singing, the sweet scent of home in the breeze. My life there has its own ways to fly high over the mountain. Carla Bono, to jest jej ostatni album zatytułowany Carry Me Home, 2018 rok. Znane dobrze wcześniej utwory w nowych wersjach, między innymi ten utwór zaczynający płytę Home. Carla Bono, płyta z autografem, ale jak mówi mój kolega, nie szczędząc funduszy, mam ją w swojej kolekcji. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, bo tam pojawi się cały zestaw muzyki, można sobie będzie powspominać, pooglądać. Carla Bono. A na koniec dzisiejszego Radia Kalifornia Richard Hawley. She's a funny cow, always acts the clown to all those faces in dark places, so many rain gray towns. But any second now she'll bring down the house. She's a funny cow. She's a funny cow. See her take a bow. The stages that she graces so much bigger now. And by any means how She'll bring down this house. She's a phony cow. Now she'll never play those haunted music halls again. Something better's coming, and it's just around the bend. She will not forget her roots or where it all began. One click of those ruby slippers and she's home again. She's a funny cow. This is the part where you get it wrong. Sometimes it's not where you're at, it's where you're from. And even the family cat can laugh along. She could sing to the birds, sing her songs. She's a funny cow. She's a funny cow who's laughing now. Yeah, she's a funny cow. Na audycję zaprosił sponsor Lotos Jazz Festiwalu Bielskiej Zadymki Jazzowej, grupa Lotos. Autopromocja. Nie widzę w tym nic złego. Oczywiście nie ma też nic złego w tym, że artyści wracają do swych dawnych muzycznych pomysłów. 30 lat temu Wojciech Waglewski nagrał płytę zatytułowaną Gra żonie. W 2020 roku Wojciech nadal gra żonie, ale w nowym muzycznym otoczeniu i aranżacjach. Zapraszam do wysłuchania transmisji koncertu Waglewski gra żonie już dziś, tuż po 19:00 w audycji Piotra Meca. Lista osobista. Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy